राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, के ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की गवारन, एक भोली भाली गांव की गवारन, तो पंडितों की वाणी हो गई, पंडितों की वाणी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता, राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन न होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। प्रेम परिभाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन, कान्हा की पटरानी हो गई, हो कान्हा की पटरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, हो के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसी न रास रचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे किसको नचाते। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसी न रास रचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालन, थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालन, अन्नपूर्णा सी दानी हो गई, अन्नपूर्णा सी दानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, हो के ब्रिज की कहानी हो गई। राधा न होती तो कुंज गली भी ऐसी निराली न होती, राधा न होती तो कुंज गली भी ऐसी निराली न होती। राधा के नैना न रोते तो यमुना ऐसी काली न होती। राधा के नैना न रोते तो यमुना ऐसी काली न होती। सावन तो होता झूले न होते, राधा के संग नटवर झूले न होते। सारा जीवन लुटा के वो भिखारन, सारा जीवन लुटा के वो भिखारन, धनिकों की राजधानी हो गई, धनिकों की राजधानी हो गई। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की गवारन तो पंडितों की बानी हो गई, तो पंडितों की बानी हो गई। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, हो के ब्रिज की कहानी हो गई, हो के ब्रिज की कहानी हो गई।